آج چھوٹا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے جی, ہاں جو پہلے نمبر پر بیٹھتے ہیں اس کی سیٹ مدثر صاحب نے قبضہ کی ہے نا. اچھا پھر مجھ سے بھول نہ جائے کہ وہ کوئی آنکھ کے لیے سلفاسیٹامائڈ کا ڈسکاؤنٹ والے گروپ پر کوئی چیز مجھے بتانا تاکہ دکان سے خرید لیں. آپ پہلی دفعہ آئے ہیں کہ پہلے بھی آتے رہے ہیں؟ دوسری دفعہ ہے. تعارف ہوا تھا آپ سے کہ نہیں ہوا تھا؟ تعارف اپنا کرائیں نا. سیف اللہ فزکس سے. کیا کرتے ہو آج کل؟ پڑھتا ہوں. کس میں؟ یونیورسٹی. اچھا, سبجیکٹ کیا ہے جی؟ زوالوجی. اچھا, پہلے بھی شاید آپ سے پوچھا تھا جی, زوالوجی کا کہیں پوچھا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکریم, اما بعد. ایک دفعہ میں مانسرا گیا, وہاں ایک پروفیسر صاحب ہمارے مہربان ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں کچھ نوجوانوں نے تنظیم بنا لی ہے اور کچھ یہ سائنسی بنیادوں پر اور پرویزی سوچوں پر وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیا ان سے آپ بات کر لیں گے کچھ؟ تو میں نے کہا جی کر لوں گا بات سے. اب اس طرف سے کوشش کرنی ہے, اب باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے ان کو جمع کیا ملنے کے لیے, میں گیا, ان سب نے میرا حلیہ وغیرہ دیکھا, انہوں نے کہا آپ نے کچھ سائنس مائنس پڑھی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا جی اللہ کے فضل سے پڑھی ہے, بہت پڑھی ہوئی ہے, کافی پڑھی ہوئی ہے. اچھا, تو انہوں نے بات شروع کی ڈارون تھیوری سے, بات شروع کہ انسان جو ہے وہ تو ڈارون کی تھیوری کے جو پروسیسر اس سے بنا ہے, اس سے بن کر ایک وجود ارتقا کرتے کرتے کرتے جگہ کو آ گیا ہے, اس سے زندگی گزارنی ہے, اس سے مرنا ہے بس. باقی ان لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ اب زندگی تو زندگی کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے, کچھ ایٹیکیٹس بھی ہونے چاہیے. ایٹیکیٹس کہتے ہیں نا, کچھ حد بعد آداب بھی ہونے چاہیے ذرا. اس لیے پہلے, ابھی تو اسلامیات ہے لگتا ہے لازمی کی تھی نا, پہلے تو انگریزوں امریکہ کا نصاب چل رہا تھا, تو امریکہ کے نصاب میں اسلامیات کو شروع نہیں کرانا تھا, بس میٹرک تک کوئی ہے تو ہے. انجینئرنگ میں ہیومینٹیز پڑھایا جاتا, ہیومینٹیز دیانت داری ہو, اچھائی ہو, خدمت ہوئی ہو, تو ہیومینٹی بغیر ایمان کے کہاں کام کرتی. خیر, انہوں نے جب ڈارون پر پورے دلائل دیا اور سب کچھ کیا کرایا, سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کہا دیکھیں, سائنس سے آپ لوگوں نے بات شروع کی تھی نا, سائنس جو ہے یہ تین درجے بیان کرتی ہے جی, ہائپوتھیسس, تھیوری اور لا. ہائپوتھیسس یہ ہے کہ کسی آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بات ایسے, یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے, پھر اس پر وہ کام کرتا ہے, کوئی ثبوت جمع کرتا ہے, قوائف جمع کرتا ہے, تو کچھ نہ کچھ قوائف آ جائیں سامنے تو کہتا ہے یہ تھیوری ہے. پھر جب وہ قوائف اتنے مصدقہ ہوں کہ پکے ٹھکے, تو وہ پھر لا بن جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ڈارونزم پر آپ اتنا اعتبار کر گئے جتنا خود ڈارون کو نہیں تھا. پورے ڈارون کو تھا, میں نے کہا ڈارون نے اس کو لا نہیں کہا تھا, وہ سائنٹسٹ تھا, اس نے اس کو لا نہیں کہا, اس نے تھیوری کہا ہے, اور تم اس کو لا سے بھی آگے لے گئے ہو. یہ زوالوجی والا ہے, کہیں سے والا نکالے اس کا. ایک ڈارونزم پر کتاب جو ہے وہ ہمارے حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پروفیسر سلمان کی بیوی نے لکھی ہے انگریزی میں, میرے پاس ہے, ہمارے لیے ہے نا کچھ بخانے میں. وہ ایک دفعہ کسی کوئی مقابلہ تھا تو زوالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے لے گیا, تو اس کا آرٹیکل پھر فرسٹ آیا, تو اس کتاب سے لکھا تھا جو ہمارے پاس. انہوں نے کہا اتنا یقین خود ڈارون کو نہیں تھا جتنا تم یقین کر بیٹھے ہو. وہ بڑے جھٹکا لگا ان کو جی. میں نے کہا ایک سائنس میں یہ تھیوری ہے، لا نہیں ہے. اب اس کے لیے جو ہے تو چمپینزی اور انسان کے درمیان، چمپینزی فوراً انسان بن گیا، وہ کیسے بن گیا؟ اس کے درمیان ایک کڑی ہونی چاہیے، اس کے یا فاصل ہونے چاہیے نا، یا اس کی ہسٹری ہونی چاہیے کہ فلاں زمانے میں تھا یہ تھا، اس کے یا فاصل ہونے چاہیے. وہ اس پہ نہیں ہے. امریکہ کے ایک پروفیسر تھا، اس کا نام بھی ہے، وہ ایک چمپینزی، اس میں آدمی کے منڈے بل میں اور چمپینزی میں کیا فرق ہے جی؟ یہ کمپیریٹو زولوجی کا سوال ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین منڈے بل آف مین اینڈ چمپینزی. چمپینزی میں اور آدمی کے منڈے بل میں یہ، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آدمی کا جو جبڑا ہے نا، اس کے پیچھے دو اس طرح ابرے ابرے وہ ہے گٹھلیاں ہیں، ٹوبرکلز، جینیٹل ٹوبرکلز، جینیل ٹوبرکلز کہتے ہیں، جینیل ٹوبرکلز. جینیل ٹوبرکلز جینو ہائڈ مسلز ہیں جو اس سے زبان کو لگتے ہیں، وہ انسان کے بولنے کی بنیاد ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسا جانور بیچ میں ہونا چاہیے جس کے منڈے بل میں جینیل ٹوبرکلز ہوں. امریکہ کا ایک پروفیسر تھا، اس نے چمپینزی کو آدمی کا منڈے بل لگایا ہوا تھا، اور کہتا تھا وہ کڑی جو ناپید ہے، ڈارون تھیوری کو میں نے کر لی ہے پیدا، میری ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے. اور وہ لے جاتا تھا اور تو وہ کرتا تھا، لیکچر دیتا تھا، اور بڑا دبدبہ اس کا تھا، بڑا شور تھا امریکہ میں، پرانا زور جو پرانا زور جو. اس کا تارا صاحب نام پہ میں نے آپ کو بتایا کرتا تھا، بھول گیا. یہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے زولوجی کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے نا پشاور یونیورسٹی کے، پروفیسر نسیم صدیقی، تھے جماعت اسلامی کے، لیکن ہمارے دوست تھے. ابھی بھی کبھی کبھی سال بعد پینشن وصول کرنے یہاں آتے ہیں، سال پھر آ کر پھرتے ہیں ساری جگہوں پر. وہ کہتے میں کسی ٹھہرتا کسی کے پاس نہیں، میں وہ کمرہ لیتا ہوں اپنا ریسٹ ہاؤس میں، ملنے گئے تھے تم ساتھ. انہوں نے مجھے بتایا تھا، نے کہا کہ اس نے بڑا دبدبہ قائم کیا، تو اس کے شاگرد وغیرہ لوگ تھے اس کے آگے نہیں بولتے تھے. جب بکری نسل آ گئی تو اس کے جو شاگردوں کے شاگرد اور جگہ کے کوالیفائڈ جب آگے آئے، تو انہوں نے ذرا اس پر کہا کہ اس پر پورا واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے، تو اس کو تحقیق سے ذرا پورا دیکھیں اس کو. تو انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہیومن منڈے بل، آدمی کا منڈے بل اس نے لگایا ہوا. انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پھر اس کی بہت سخت رسوائی ہوئی ہے پورے امریکہ میں، سخت اس کی رسوائی ہوئی ہے اس بات پر. ہاں جی، تو سچ بات عقیدہ تو ایک کل میں آنے والی بات ہے نا. ہاں جی، یہ سن واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں 77 کا، 76 کا واقعہ ہے. 76 میں ہی داؤد کی حکومت آئی ہے نا، اس کی آئی ہے، داؤد کو قتل کر کے پھر بیٹھا ہے، ترقی بیٹھا ہے، داؤد کو قتل کر کے ترقی بیٹھا تھا. جی، بس 76 میں ہی ظاہر شاد ہے، اس کو کیا ہے، اور تھوڑا ہی عرصہ پھر داؤد کو قتل کر کے قتل کر لیا، اس میں زیادہ وقت نہیں لگا ہے. 76 کا آخر تھا، اس میں 76 میں ظاہر شاہ تھا، پھر ہو گیا، پھر جلدی بس قرضہ ہی آ گیا تھا. کیونکہ میں گیا ہوں افغانستان کی سرحد پر 77 میں میں گیا ہوں، میں جولائی 77 میں گیا ہوں. تو یہ اس طرح ہوا کہ کمیونسٹ انقلاب آ گیا، ظاہر اس نے قبضہ لے لیا داؤد نے. اصل میں داؤد کافی بیوقوف تھا، بہت بیوقوف آدمی تھا. تو سازش جو تھی اس کی، کے جی بی کی جو سازش تھی، اس میں یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ظاہر شاہ سے جان چھوٹے گی، اور پھر یہ اتنا کام کرنی ہے، پھر اصلی نظریاتی کمیونسٹ جو ہے وہ آگے آ جائیں گے. اس کو ترقی نے قتل کر کے ترقی آ گیا، ہم جب گئے ترقی تھا اس وقت. ہمارے بزرگوں نے کہا کس طرح ہے کہ یہ لوگ سرحد پر جو ہے تو کمیونزم کے نظریے کی تبلیغ کریں گے روسی جو ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی قابل کمیونسٹ ہیں، یہ ہماری ٹرائبل بیلٹ پر تبلیغ کریں گے کمیونزم کی، تحریر کی تبلیغ کریں گے. خدا نخواستہ اگر انہوں نے لوگوں کے عقیدہ توحید کو توڑ دیا تو ملک گیا، پر فوج نہیں روک سکے. پھر فوج نہیں روک سکے. کیا اس کے لیے یہاں مضبوط نظریاتی وار کرنے کی ضرورت ہے. تو 15 آدمی انہوں نے بھیجے، ان میں بھی تھا. وہ سفر ہم نے ایسے کیا ہے کہ ندی کے کنارے رات آئی ہے، درختوں کے نیچے رات آئی ہے، اور مقامی آدمی 383 اور پیش قبض کے بغیر پھر نہیں سکتا تھا. لیکن 12 آدمی بس اللہ کے آسرے پر کھلی زمین درخت کے نیچے رات کو سوئے ہوتے تھے، کوئی غم فکر نہیں، خر خر تو تبلیغ والے کھانا کھا کر مزے کی نیندیں اڑا رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے بہت زوردار کام کیا اللہ کے احسان سے، کیونکہ قلب کا عقیدہ، ذہن کا نظریہ، ہاں جی، یہ وہ چیزیں ہیں آن وچ یو آر اسٹینڈنگ، جس پر کھڑے ہوتے ہو. اور یہ نظریاتی بنیاد نیچے سے ہٹ جائے، ہاں جی، تو پھر جو ڈیورنڈ لائن کی بنیاد بنائی ہوئی ہے یا واگا بارڈر کی بارڈر بنائی ہے وہ پھر کام نہیں کرتی. اور عقیدہ نظریے کو توڑ دیا جائے تو فوجی پر طرح نہیں کر سکتا ہے کام. ہاں جی، سبحان اللہ. تو اس میں کام کیا ہم نے، تو اس میں میں علاقے کا مشاہدہ وہ بھی کر رہا تھا، اندازی معلوم کر رہا تھا، اس کا پھر اطلاع دینی تھی رائے والوں کو کہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. تاجی بشیر صاحب کے زمانے میں تو ہمارے بڑا اچھے تعلقات تھے، بعد میں باقی لوگ جب آ گئے تھے، قریشی صاحب کے زمانے میں بڑے امیر تھے مشرقی مغرب دونوں پاکستان میں، میرے ہاتھ میں ان کی روح پرواز ہوئی، میں پاس بیٹھ ہوا. لاجی بشیر صاحب تھے دوسرے امیر، ماشاء اللہ. اس میں اس طرح ہوا کہ میں نے لوگوں نے کہا کہ اپنے اس علاقے کے سروے کرتے رہنا، بیدار رہنا اور مجھے اطلاع دیتے رہنا. تو انہوں نے کہا جی ایسا ہوا ہے کہ کوئی 2 روسی ہیں اور 2 افغانی ہیں، وہ سرحد پر کے پار کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ داریت کی تبلیغ کر رہے ہیں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا نقل و حرکت کو دیکھتے جاؤ، اور میں نے خط لکھا فوراً ڈائمنڈ کو. انہوں نے چندن کی نقل و حرکت پر جو نظر رکھی تو ڈر گئے، بھاگ گئے. نہیں، صدا کی مسجد میں میں بیان کر رہا تھا، میرے بیان سے پہلے ایک آدمی بڑی پگڑی باندھا ہوا داڑھی منڈا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی میں ایک بات کر رہا ہوں، کسی تعارف کرایا کہ فلاں بزرگ کوئی پیر افغانستان میں گزرے، ان کا گدی نشین ہے. گدی نشین پر کلندر ہو جاتے ہیں، ہم داڑھی مونچھ صاف ہیں، تن صاف، من صاف ہیں، کہ یہ کلندر ہے جی. خدا سے پرتو پریک دی بسا کلندر ہے. پختو محاورہ دے آڈے نام گندا محاورہ دے خواب بیان شما ویلے دے خدا جے پر تک پریک دیا کلندر ہے. یہ بھی وہ کلندر ہوتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کر بیان کیا میں افغانستان سے آئے ہوں، سب آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی کچھ تو خون نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ باتیں اس نے کی. تو آگے مجھے میں آدمی کھڑا، اس نے اس کو خوب دبایا، اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، تم کہتے ہو ظلم نہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہوا، یہ ظلم نہیں ہوا، یہ ظلم نہیں. اس نے تفصیلات بیان کی. میں نے بیان کرنا تھا، پھر نے اس کو الجھنے والے آدمی کو بٹھا دیا، میں نے بیان کیا تو وہ آدمی سمجھا کہ کہیں بڑا مولوی بیچ میں ہی ہے کہ اس کی ساری بات مانتے ہیں، آدمی کو بھی اس نے بٹھا دیا. تو بعد میں آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میرا ہاتھ چوما، 10 روپے کا دیا دیا مجھے. اس زمانے میں 10 روپے میں مرغی ہو جاتی تھی شاید، سن 77 میں، ہاں نا 78 میں سونا 600 روپے تولا میں نے خریدا ہے. تو سچ بات ہے، مملکتیں نظریات پر چلا کرتی ہیں، عقائد نظریات پر چلا کرتی ہیں، فوجوں پر اور جمہوریتوں پر نہیں چلا کرتی ہیں. کہ افغانستان کو ناک میں، امریکہ کی ناک میں نکیل، پہلے روس کی ناک میں نکیل ڈالی، پھر امریکہ کی ناک میں نکیل ڈالی، نکیل جانتے ہو دل والے بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ کرتے ہیں. آپ کی بھینس ہے آپ لوگوں کی نہیں ہے؟ اب نہیں پہلے سی. اس لیے ذرا صحت اچھی ہے نا. آپ بلک پیکوں کا کچھ زمانہ گزارا تو پھر جگہ پر آ جاؤ. تو پھر امریکہ کو نکیل ڈالی ہے. تو ایمان تھا نا. ہاں جی ایمان تھا. خدا نہ خواستہ پاکستان پر ایسے حالات آ گئے تو آخر جمنا ہم نہیں ہے. یہ آپ کے سیاسی میاسی جمہوری جرنیل مرنیل یہ اپنا راستہ لیں گے. آپ کے جرنیلوں کا ایک مکان یہاں ہوتا ہے ایک امریکہ میں ہوتا ہے. ہاں جی سیاسیوں کی آدھی جائیداد یہاں ہوتی ہے آدھی امریکہ میں ہوتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہے. ہاں جی اور انگلینڈ میں ہوتی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا نے کہا کہ یہاں حالات خراب ہیں میں جانا چاہتا ہوں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میرے مریض ہوں مجھ سے بیعت ہے تو میں تو اجازت نہیں دیتا. کہا ہم نے تو یہیں جئیں گے یہیں مریں گے. ہاں جی ہمارے بلان سر ماتے کہ مر گئے تو گھر گئے. کہ مرنے میں کوئی بات ہے مر گئے تو گھر گئے بس اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے تو. اس میں غم ڈر کی کیا بات ہے. اے بڑی صاحب میں کہا برخدار میں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. کہ جو آدمی ہماری مریدی میں چلنا چاہتا ہے تو اس کو جان کا سودا کرنا کر کے آنا چاہیے. پھر ایک دن آیا اس نے کہا جی میں وہ کیا ہوتی ہے ایک انٹرونشن میڈیسن سیکھنا چاہتا ہوں. کہ ابھی تو صرف برانکوسکوپی کر سکتا ہوں پھر وہ اندر کاٹ چھانٹ کرنا اور یہ کرنا وہ انٹرونشن ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کوئی سبجیکٹ اس کا کارڈیالوجی ہے کہ پتہ نہیں پلمونالوجی وہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں کہا چلو کچھ سیکھنے کے لیے اگر چاہتے ہو تو چلے جاؤ. وہ اللہ عالم پھر آیا واپس نہیں ہے. کس طریقے سے اس نے ہم سے اجازت لے لی. سبحان اللہ. اب درے پیرے مغان چھوٹے نہیں اس کی مٹی میں بھی فیض جام ہے. اب درے پیرے مغان چھوٹے نہیں. پیرے مغان کہتے شراب خانے کا جو بڑا ہو سکتا پیرے مغان کے اس کی. اب درے پیرے مغان چھوٹے نہیں اس کی مٹی میں بھی فیض جام ہے. اس کی مٹی جو ہے اس میں بھی ایسا نشہ ہے جیسا کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے. اب درے پیرے مغان چھوٹے نہیں اس کی مٹی. اس وقت تاتاریوں کا حملہ آیا تو انہوں نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ دس آدمیوں سے میں نکل جائیں ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ سو آدمیوں کو لے کر نکل جائیں ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں نکلتا. انہوں نے کہا ہزار آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. انہوں نے اپنے خاص خاص خلفاء کو پھر اجازت کی اجازت دے دی کہ کام کریں گے ہمارے بعد. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا صبح ہم گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گے. سو میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گا اور میدان جنگ میں ہوں گا. تو 90 سال کی عمر میں نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا لڑایا میدان جنگ میں. دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. کہ اقبال بن نافع رضی اللہ عنہ نے جب افریقہ کو فتح کرتے ہوئے یہ تھوڑا سمندر تک پہنچ گیا نا اس نے سمندر میں گھوڑا دوڑایا. آپ کہا یا اللہ اگر مجھے پتہ چلا اس کے آگے کوئی خشکی ہے تو میں وہاں تک تیرے دین کا پیغام پہنچاؤں. پھر واپس ہوئے. دشت و دشت ہے سیرابی نے تھوڑے تھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ بحر روم جائے بحر ظلمات اوکیانوس کا شاخ ہے. سبحان اللہ. جی آپ لوگوں کا کوئی ذوق نہیں ہے. ہماری جان ختم ہو گئی آپ لوگوں کا ذوق نہیں ہے. کہ میں اتنا سے پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے پھر تکلیف مزہ بہت ہوتا ہے بعد میں پھر جائے تو اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں. سبحان اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.